son de un tambor, late con ternura mi corazón. Déjalo, suéñalo, déjalo que corra, por favor. Dudo de la gente como fundación, dudo del dinero oscuro como yo. Hablo por mí, yo hablo por ti, me confieso solo a ti. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Besos, ¿para qué quiero besos si los tuyos ya no saben? A cervecita que recuerda aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie. Dije yo te quiero y más que a nadie. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. ¿Para qué quiero faldas? Deja que el poniente sople con sol. El invierno nos cubra de amor. Ya verás cómo al final también te vas a enamorar. Llevo detrás tuya no sé cuánto ya. Llevo imaginando un bonito final. Entre tú y yo, solo tú y yo, basta ya de fingir más. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Besos y los tuyos ya no saben a cervecita que recuerdo aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie. Faldas, ya no quiero faldas. Ninguna usa tus tallas, ni quiero yo encontrarla. Besos, ¿pa' qué quiero besos si los tuyos ya no saben a cervecita que recuerdo aquella tarde, cuando te dije yo te quiero y más que a nadie? Benvolguts, això és Musicòpolis, la capital de la música, escoltant bons ritmes i bones creacions. Algunes d'elles exigen de l'actualitat, com aquest tema que escoltàvem, que es diu Faldas, a càrrec d'Andy Lucas, des del seu àlbum Pido la Palabra, un dels senzills d'en Lucas González Gómez a la composició d'aquest tema, d'aquest Faldas. Després d'Andy Lucas, escoltem a Musicòpolis, la capital de la música, des de l'àlbum La Cuenta Atrás, el senzill Como Yo No Hay Dos. Ens el porta Vega, la composició és de Mercedes Miguel Carpio. Ya estoy de vuelta. Quizás me subestimas, pero soy de esas con coco y cuerpo de mujer mortal y cara de muñeca. Si crees que vas a vencer, inténtalo otra vez. Verás que ya te avisé, yo no sé. Gentes, crees no es cuestión de suerte. Tengo otro concepto de comerme el mundo, amor, como yo. Y es que tengo mucha vida, creo en mí misma. Tengo otro concepto de comerme el mundo, amor, como yo. No hay dos. Música Musicòpolis, capital de la música, amb Vega, com jo no hi dos. Hi ha uns ritmes absolutament diferents. Ens arriben amb ritmes ballables, The Angry Kids i Nick Kershaw. Aquesta cançó porta el nom de Wouldn't It Be Good, no seria fenomenal? Cançó que es pot trobar dins el recopilatori Caribe 2011, però també dins el disco Estrella volum 14, amb The Angry Kids i Nick Kershaw, aquest Wouldn't It Be Good, a més d'altres en molts llocs, amb l'àlbum del mateix nom que ens aporten aquests artistes. Després de Wouldn't It Be Good, escoltem el que és el més nou senzill de l'àlbum Megalomania, càrrec d'aquesta formació escandinava anomenada Aqua, que sempre ens ha portat molt bona música ballant amb ells moltíssim. Playmate to Jesus, es diu aquesta cançó. me take you on a trip. Leaving in the name of love, silence and emptiness. You're among a billion stars. Please don't say a single word. All around the galaxy, silence and emptiness. Let's go into space, heading for Venus. Fly around the sun, playmate to Jesus. Everywhere I go, I pray for universal love. High above the sky, closer to heaven. Here among the stars, all is forgiven. Everywhere I go, I pray for universal love. I'm near enough, and is it me or is it you? I keep on trying, but you're just not coming through. I see a signal, but I keep on losing it. I'll find your frequency, bit by bit. Forgive me, please forgive the things I've done. Every little matters here. Life keeps moving on. Everlasting energy shining all over me. Falling into gravity. Senzill del segon àlbum d'estudi de la gent d'Aqua, aquest Megalomania, aquest disc editat el 3 d'octubre del 2011 i que segueix el disc original publicat el 1997 i reeditat l'any 2000. De fet, s'acaba de presentar el disc, però aquest ja és el tercer senzill, aquest Playmate to Jesus que acabem d'escoltar amb Aqua, la formació d'orígens escandinaus, com us comentàvem, de Dinamarca i de Noruega. Després d'ells, la música de casa entre nosaltres, La Barbera, és un tema de la Maria del Mar Bonet, juntament amb en Manel Camp, i que ens arriba des del disc Blaus de l'Ànima, més de 20 anys, ben a prop. Aparícia una barbera més bonica que un dia clar. I com que diuen que és tan vella, i bé jo me n'hi vull anar. I com que diuen que és tan bella, i bé jo me n'hi vull anar. Vaig anar-me'n a l'hora baixa per arribar a sortir el sol. La barbera era a la finestra i em pregunta, jove, què vol? La barbera era a la finestra i em pregunta, jove, què vol? Jo voldria que em fes la barba si no fos massa demanar. A punt tinc totes les navalles, el galant jove pot entrar. A punt tinc totes les navalles, el galant jove pot entrar. Quan m'estava tot fent la barba, tres vegades vaig perdre el color. Potser us faig mal amb la navalla, no bonica, ves el teu amor. Potser us faig mal amb la navalla, no bonica, ves el teu amor. El meu amor, contesta ella, el meu amor és lluny d'aquí. Un gran vaixell se l'emportava, se l'emportava mar endins. Els mariners que el vaixell menen van vestits de vellut vermell, i el capità que els comanda té el meu amor per sempre més. I el capità que els comanda té el meu amor per sempre més. Aparícia una barbera més bonica que un dia clar. I com que diuen que és tan bella, i bé jo me n'hi vull anar. I com que diuen que és tan bella, i bé jo me n'hi vull anar. Són clàssics a casa nostra i és una música realment interessantíssima, la que sempre ens ha portat en Maria del Mar Bonet i amb la companyia d'en Manel Camp, amb aquesta La Barbera. Qui també s'ha decidit i ha apostat per als clàssics és en David Civera. El seu darrer disc porta el nom de A Ritmo de Clásicos, i allà hi podem trobar una bona selecció musical de temes de sempre, com per exemple aquest de Giancarlo Bigazzi, que s'ha extret com a single. Es diu Ti amo. When it all began, we were perfect then. Somehow we have lost. lost our way. We keep going there, and I know you're scared. We will make it back one day. Well, no more, no more, no more. Broken, and the smoke keeps rising up. You know, with all this confusion, everybody's losing. When's it gonna be enough? Find a way to bring it back to love. Bring it back, bring it no back. No more. We can change the world. We can change the world this time. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música, i ens n'anem després d'aquest barri dels clàssics amb una altra formació clàssica entre els clàssics. Feia temps, però, que no els sentíem. Han retornat amb bona música amb un àlbum que es diu 20 i una cançó que porta el mateix nom. Són els Boys to Men, clàssics dins de la música del rhythm and blues i del soul dels darrers anys. Els Boys to Men, doncs, ens aporten aquest single fantàstic que du el nom de 20. cafecito, dame tu vino ligero. ¿Qué has hecho mientras no estaba? Y las sábanas de lino, dame el sueño.